بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد قال رحمه الله تعالى ومما لا يخفى على أهل العلم من يونغوني ميالي أمبايو هيا في شيكي ونوزغوني الذين مارسوا التأليف ambao katika taalif wana mumarasa katika utunzi wa vitabu wana juhudi katika hilo anna tahqiqa mithla hadha al-amal kwamba kuhakiki mfano wa amali kama hii ambao amekusudia Sheikh kuifanya rahmatullahi alayhi itatallabu sa'yan hathithan upatikanisha juhudi yenye nishati ndani yake hathithan ambayo inatakikana kutendeka kwa haraka wa juhdan balighan na inahitaji kadhalika juhudi kubwa wa sabran jamilan na subra nzuri au na subra wa zamanan madida na muda wa nyongeza wakati unahitajika wa ziada wa baada injazihi na baada ya kukamilika kwake yumkinu taalifu risala almatluba huwezekana kuandikwa kwa risala iliyotakikana bi suratin tatma'innu ilayha an-nafs kwa sura na muonekano ambao hutuliza nafsi nafsi hutulizana wayansharihu laha as-sadr na kifua au vifua hukunjuka kwa furaha wayadhumu biha an-naf' na manufaa yake kwa risala kama hiyo yanakuwa makubwa kipatikana juhudi na subra na wakati wa ziada na nashati na uchangamfu sa'i lidhalika hivyo au kwa ajili ya hayo faqad dhakartu lil akhi al mushari ilayhi khulasata hadha mu'tadhira nimemtajia haya huyo ndugu ambaye tumemwashiria nimemtajia haya ndugu mwashiriwa yule aliyemuomba andike risala nimemwambia khulasata hadha ufupisho wa haya niliyoyasema kwamba jambo linahitaji juhudi linahitaji wakati ili tutoe kitu kizuri ambacho hufurahisha nafsi na hufungua vifua na manufaa yake yawe makubwa mu'tadhiran kwa kumpa udhuru faqabila udhuri akaukubali udhuru wangu jazahu Allahu khaira Allah amjaza khairi walakin yeye aada yatlubu minni shurua fi hadha al-amal akarudi tena kuniomba niliingie hili jambo wa habbani alayhi na akanisisitiza juu yake حث وحض على معنى وبالغ فيه نا اكفanya مبالغه اكاenda mbali zaidi rajia minhu khairan kathira وبالغ فيه yani na kaenda mbali zaidi katika kunisisitiza na kunipa mori rajia minhu khairan kathira akiwa akitaraji au nikiwa nataraji mimi kutoka kwake khairi nyingi au yeye akiwa akitaraji kutoka kwenye hicho kitabu khairi nyingi fastakhartu Allah ta'ala nikamwomba Allah ushauri wa kufanya istikhara wa nkababtu ala darasa na nikajikita katika kuyadurusu mambo wal muraja'a na kuyasoma na kuyarudia qurabata thalathata ashhur takriban miezi mitatu a'malu fiha laylan nahara kifanya jitihada na kufanya kazi katika miezi mitatu hiyo usiku na mchana illa ma la budda minhu min al-amal fi mihnati, ukitoa yale ambayo yananilazimu mimi niyafanye katika shughuli zangu. Wan naumi alladhi la ghina anhu, na kulala ambapo kwamba la ghina anhu, yani siwezi mimi nikatoshelezeka bila kulala, lazima nilale, li rahati jismi, kwa sababu ya kupumzisha mwili wangu. Hatta tamakkantu min i'dadi, hatta tamakkantu min i'dadi hadha alkitab, mpaka nikamakinika na nikaweza kukiandaa hiki kitabu. Alladhi baina yaday alqari alkarim, ambacho kiko mbele ya mikono ya msomaji mtukufu. Wewe ambaye umekishika hicho kitabu, basi ni jitihada za Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi. Walaqad kana yatatallabu min alwaqti akthara mimma quddira lahu, na kwa hakika ilitakikana muda wa ziada kuliko ule uliokadiriwa. Laula anna qisman kabiran min masailihi, lau kama si kwamba sehemu kubwa ya masaili yake, wa ahadithihi, na hadithi zake, qad kana muhaqqaqan indi, masaili mengi na hadithi nyingi zinazohusu janaizi, qad kana muhaqqaqan indi, vyote hivyo vilikuwa nimesha vihakiki, fi ba'dhi taswanifi, katika baadhi ya tungo zangu za vitabu. Kwa hiyo ilikuwa ni wepesi kuchukua tukule na kuweka. Walidhalika tarani, na ndio maana utaniona, uhilu alaiha, ninaashiria, fi batini minhu, katika baadhi ya sehemu ninaashiria rejea kitabu fulani, kama nilivyohakiki hili kwenye kitabu fulani, ndio maana yake. Walakad hawaltu, na nimejitahidi, an astaksuya fihi kulla ma lahu alaqatun bimawduihi, nimejitahidi an astaksuya fihi, maana yake astaksi kwa maana bahathu bahthan shamilan hatta balagha aqsahu, an astaksuya fihi, kuliendea jambo kwa ndani kabisa mpaka nikafika mbali katika masaili. Kila masala ninaendea kwa undani kabisa mpaka nifike mwisho wake. Fi kulli ma lahu alaqa, katika kila ambacho kwamba kina mafungamano, bi mawdu'ihi, na maudhui yake, maudhui ya kitabu, min almasail allati laha dalil min alkitabi wa sunna, katika masala ambayo kwamba yana dalili na ushahidi kutoka kwenye kitabu na sunna. Wa a'radtu amma kana mustaniduhu mujarrad ar-ra'i, na nimeachilia mbali yale ambayo kwamba maegemezo yake hakuna zaidi ya rai tu, hayana maegemezo ya kuyegemeza, hayana aya wala hayana hadith, hayo nimeyatupilia mbali. Wa a'radtu amma kana mustaniduhu mujarrad ar-ra'i, yale ambayo kwamba yanategemea rai tu za watu nimeachilia mbali. Li'anna al-mawdu'a ta'abbudiyyun mahab, kwa sababu masala kwa ujumla wake ni mambo ya kiibada tu, mambo haya ni mambo ya kiibada, hayahitaji rai. La majala lilqiyasi fihi, qiyasi hakina nafasi, qiyasi hakina nafasi na rai za watu hazina nafasi. Illa ma la budda minhu min alqiyasi aljali, isipokuwa qiyasi ambacho kwamba hatuwezi kukiacha katika alqiyasu aljali, qiyasu tords, alqiyasu qiyasu tords, sio qiyasu alaks, qiyas ma'a alfariq, ama qiyasi ambacho kiko wazi, qiyasu tords, ya kuchukua faru'un kupeleka kwenye asli na vikawa vimevaana katika hukumu, kiasi kama hicho tunakitumia. Ama qiyasu ma'a alaks, qiyasu alaks au qiyas ma'a alfariq, hivyo pia kuna vitupilia mbali. Wa awradtu fi awwalihi ba'd al-fusul wal masail allati la tudhkaru 'adatan, na nimeweka mwanzoni mwake ba'd al-fusul, baadhi ya fasli, wal masail, na mas'ala, allati la tudhkaru 'adatan, ambayo mara nyingi huwa hayatajwi, fi babi al-jinaza, katika mlango, katika milango ya inayohusu mazishi na majineza, min 'ammati kutub al-fiqh, katika vitabu vingi vya fiqh, mithlu al-wasiyya, mfano kuweka mlango unaohusu wasia kwa mtu anayetaka kufa, وعلامات حسن الخاتمة نكتاج علامة مشوميمة ونحو ذلك ننفان وهايو وبعضه قد لا يذكر فيها أصلا نبادي مسألة من جيني كوين رايكاوى هيتاجي أصلا مفانو فصل يتانو مثل الفصل الخامس والثامن والتاسع كذلك والمسألة مسألة يا ثلاثين والفقرة نفقرة جيم واو دال من المسألة يليوك وقتك مسألة سبنا ني نمسألة تسنا ناني تسنا تيسا ميا موجة نتانو ميا موجة نسابة ميا موجة نكم نتاتو ميا موجة شرين نتانو نفقرة يسابة كتك مسألة ميا موجة نشرين ناني مع أهميتها فموجة نومهم واكي وكثرة ابتلاء الناس بها نا مكثيري واتو كتهنك نايو مبوهايو وفموجة نومهم واكي ويزو كيكوتا كتك بتابو بنجيني na umuhimu yaliyokuwa nayo mambo hayo na wingi wa watu kutahinika nayo wa tawatur al ahadith fiha na kumiminika kwa hadithi nyingi katika masuala hayo mpaka zikafikia tawatur wal faqra kadhalika faqra ya 10 ni miongoni mwa hayo kwa tunayozungumza wal faqra al 10 minha na katika faqra ya 10 ni katika hayo tunayozungumza pia ambayo Sheikh ameyaweka ambayo huwezi kuyakuta katika vitabu vingine يا بن بارك واصل واصل واصل أنا سلم رحمة الله عليه واستوحيت ترتيبه استوحيت بمعنى أتيت به واستوحيت ترتيبه من الواقع نا أبانجليا جواك نكواني مولتا وكبتيا وهلسية وما مجنسية ليفو فافتتحته بفصل nikakifungua kitabu hichi kwa fasli niliyoiita ya kwanza ma yajibu ala almarid yale yanayopasa kwa mgonjwa yale yanayowajibika kwa mgonjwa yale yaliyo wajibu kwa mgonjwa kuyafanya min aridha bil qada'i was sabri ala alqadar kama vile kuridhia juu ya qada za Allah na mapitisho yake was sabri ala alqadar na kuwa na subra juu ya qadar وترك تمني الموت na kuacha kutamani kufa kwamba mtu wa mgonjwa akawa anasema bora nife wa adai alhuquq na kuzirejesha haki kwa wenyewe wal wasiyati wal ishhad alayha na kutoa wasia kadhalika kushuhudisha watu mashahidi juu ya huwa wasia ambao utautoa uwe na mashahidi thumma kisha mlango wa pili talqinul muhtadir kumlakinisha yule anayekata roho wama ala man hadarahu min at-talqin wa amrihi bishahada na yale yaliyo juu ya yule aliyemhudhuria huyo anayekata roho min at-talqin kwamba anatakikana amlakinishe wa amrihi bishahada na kumwamrisha atoe shahada amwambie sema la ilaha illa Allah sema la ilaha illa Allah thumma fasliyatatu ما على الحاضرين بعد موته نيابي ينايا واجبيكا وليو حضوريا وليو كويبو هابو بعد يكفا كواكي ونتاكي كان ويفاني يابي من غمض عينيه ويفومبا ماتشو ياكي يونغوني مكو يفومبا ماتشو ياكي والدعاء له ناكم ومبيا دعاء وقت هو وتغطيته ناكم فنيكا والتعجيل بتجهيزه na kufanya haraka katika kumuandaa wal mubadarati liqada'i daini na kuharakia kadhalika katika kumlipia madeni yake thumma fasli yanne ma yajuzu lil hadirina wa ghairihim yale ambayo yanajuzu kuna ma ala al hadirina yanayotakikana ya uwajibu na ma yajuzu yanayofaa lil hadirina kwa waliohudhuria wa ghairihim na wengineo miongoni mwa hayo ni min kashfi wajhihi kumfunua uso wake huyo mayit yajuzu tukisema yajuzu sio yajib tukisema yajuzu sio yajib wala yahrum yajuzu yafaa kwa unaweza ukafanya unaweza ukaacha min kashfi wajhihi miongoni mwa kumfunua uso wake watakbilihi na kumbusu, walbukai alaihi na kumlilia. Kwamba hakuna ukatazo kwa wametoa chozi, lakini sio kulia kwa maombolezo, kwa sheria imekukataza. Thumma fasli ya tano, ma yajibu ala aqaribil mayit, yale yanayokuwa ya wajibu kwa ndugu wa mayit. Miongoni mwa hayo, min asabri waridha bil qadar, ni kuwa na subra na kuridhia juu ya qadari aliyopitisha Allah. Wal istirjaa, istirjaa na kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wa ihdadi almar'ati ala zawjiha, na kumkalia eda mwanamke mumewe. Thumma fasli ya sita, ma yahrum alayhim, yale yaliyo ya haramu juu yao, min an-niyaha, kama vile kuomboleza kwa makelele na sauti, wa darbi al-khudud, na kujipiga makofi mashavuni, wa shaqqi al-juyub, na kupasua nguo katika juyub. Juyub ni sehemu hii unaowekea shingo yako, sehemu ya shingo ya kanzu au kadha, inaitwa jaib, ulikuwa unashika kisha wanararua. Wa ghairi dhalik, na yasiyo kuwa hayo, kanaihi ala almanair, kama vile kutaja habari ya kifo chake. Hii ndiyo maana annai, annai, kutaja habari ya kifo. Ala almanair, juu ya minara na sehemu za mwinuko, kama vile wa masauti ya maspika, au mtu akisimama juu ya mlima akawa anataja mema aliyokuwa akiyafanya na kulalamika kwake na kutaja habari ya kifo chake na kutaja yale yalikuwa walikuwa wakiyafanya watu zama za jahilia, ijifaharisha kadha wa kadha na vitu kama hivyo. Amesema mmoja katika jahilia, katika watu wa jahilia, in ana mit fan'ini bima ana ahluhu wa shaqqi alayya aljayba ya umma ma'badi, nikifa mimi fan'ini, hii ndio anai, bima ana ahluhu, nitaje we, nitaje mimi mke wangu, nitaje kwa yale niliyokuwa nayo, taja sifa zangu kemkem. Wa shaqqi alayya aljayba ya umma ma'badi, na unipasulie uraruwe kwa ajili yangu nguo, ewe mama wake ma'bad. Hayo alikuwa akiyafanya. Thumma fasli ya saba, an-na'yu al-ja'iz, taarifa ya kifo ambayo inaruhusika, iko ambapo kwamba kuna aina haifai na kuna aina inafaa, na haya atakuja kueleza Sheikh rahmatullahi alayh. Thumma fasli ya nane, alamatu husni al-khatima, alama za mwisho mwema, alama za mwisho mwema. Thumma fasli ya tisa, thana'u an-nas 'ala al-mayyit, watu kumzungumza vyema mayyit, na kwamba nyinyi ni shuhada'u Allah 'ala al-ard, nyinyi ni mashahidi wa Allah, aridhini. Atakuja kutaja hadithi zake. Mtu akifa, Allah hutuma malaika wake kuja kusikiliza watu wasemaje juu ya marehemu, alafu wanarudi kwa Allah, anauliza wanasemaje waja wangu, wanasema malaika waja wako wanamsifia mja wako. Thumma fasli ya kumi, ghuslu almayit, kumuosha mayit, wa hakadha ila dafn wa ziyarati alqubur, hivyo hivyo naishiria kutaja dafn, kuzika na kuzuru makaburi. Wa khatamtuhu, na nimekihitimisha kitabu, bifaslin khas, wa fasli maalum, bibida'i aljanaiz, fasli maalum inayohusu ya uzushi, yanayohusu masala ya majineza na mazishi kwa ujumla wake. Istawabtu fihi jamia, nimeorodhesha ndani yake jamia, ma waqaftu alayhi, yote niliyoyasimamia na niliyoyapata, min albid'a, miongoni mwa mambo ya kizushi, mansusan alayhi, yaliyonaswiwa, yaliyotajwa, fi kitabi min kutubi ahli alilm, kutoka katika kitabu, miongoni mwa vitabu vya ulama, qadiman wa haditha, vya zamani na vya sasa, aziyan kulla bid'atin ila mawdi'iha, nikiwa nimeiegemeza kila bid'a kwenye sehemu yake, min kutubihim, kutoka katika vitabu vyao, wa ma lam yu'za ilayhim, na ile ambayo kwamba haikuegemezwa kwao, fa huwa mimma yahkumu almanhaju alilmi fi usul albid'a annaha annahu minha, fa huwa, basi hiyo au hilo ambalo sikuliegemeza, kusema kwamba hili limetajwa na shekhe fulani kwenye kitabu fulani, basi hilo, mimma yahkumu almanhaju alilmi, kuingia katika yale yanayohukumiwa na mfumo wa kielimu fi usulil bid'a, kwamba hilo limo kwenye misingi ya bid'a. Mima yahkumu almanhaj alilmi fi usulil bid'a annahu minha, kwamba hilo limo miongoni mwayo misingi hiyo ya bid'a. Walakinni lam ara man nassa minhum alaiha, pamoja kwa mimi huenda sikumuona aliye ligusia hilo juu yake, lakini limeingia kwenye vipimo. Wa kathirun minha min bid'i al-asr al-hadir, na mengi yake katika sampuli hii min bid'i al-asr al-hadir, ni miongoni mwa bid'a za zamani zetu hizi. Wa inni na mimi albani la as'alu Allah, kwa hakika kabisa ninamuomba Allah tabaraka wa ta'ala aliyetukuka na kutakasika, an yanfa'a bihadha al-kitab, anufaishe kupitia kitabu hiki kulla man qara'ahu, kila atakayekisoma, wa yaktuba li ajrahu, na aniandikie mimi ujira wake, atakayesoma na akanufaika nacho, basi Allah anipe mimi malipo ya kunufaika kwake huyo aliyekisoma, ni jitihada zangu hizi. Wa mithlahu liman kana sababa ta'alifi, na mfano wa hilo naliomba kwa Allah kwa yule atakayekuwa sababu, naliomba kwa Allah kwa atakayekuwa sababu ya kuandikwa kwa kitabu hiki, namuombea pia hayo kwa Allah. Yule mtu aliyekuja kumwomba aandike risala, pia namuombea kwa Allah, sababu yeye ndiye sababu. Sababu iliyosababishwa na nani? Na Allah. Allah ndiye musabbibu al-asbab, yeye kwa sababu, lakini haikusababishwa. Waliman qama ala tabi'i, na atakayesimamia zoezi lizima la uchapishaji wake hiki kitabu, namuombea pia kwa Allah. Innahu samiu mujib, hakika yeye mola wetu samiu mujib, ni msikivu na ni mwenye kuwaitika waja wake. Na samiu pia baadhi ya wakati huja kwa maana ya mwenye kuwaitika waja wake. Samia Allahu liman hamida, ameandika haya katika mji wa Damascus, Dimashq, tarehe 24 mwezi wa Allah Muharram, shahrullahi Muharram, mwaka 1388 hijiria. Muhammadu Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a qaddasa Allahu ruha. Na sisi kadhalika tunufaishi kwa haya ambayo kwamba ameandika Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi.